One. Ciao. High Voltage is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Danger, danger. High Voltage. When we touch. High Voltage. When we kiss. High Voltage. Metal Show Radia 101. Danger, danger. High Voltage. High Voltage. When we touch. When we kiss. High Voltage. Euforične aberacije na 101 megahercu. Thank you. Fall from Grace. Vjerojatno prepoznajete temu, radi se o Morbid Angel. Na ovaj put u izvedbi Francuza pod imenom Carnival in Cole. Radi se o extreme avant-garde metal dvojcu, mogli smo tako reći. Na sceni su bili tamo od 99. sa prvijencem. Pa do evo 2005. kad su objavili ovaj posljednji album. Radi se uglavnom u jednom od onih underground bendova koji ne namjeravaju isplivati iz tih mračnih dubina, negdje van na mainstream. Uglavnom bazirani su na nekom Blacku i Deathu. Namješali su ga, ako ćete se malo upustiti u njihovo istraživanje, vidjet ćete sa svim doslovce od disco funka pa recimo do jazza čak. Takva formula, ono kod ne rock ali metal kritike uglavnom izazove ocjene ili odličan ili totalni pad i smijavanje. Dakle, dobro večer, dobrodošli još jednom u, odnosno prvi puta vas pozdravljam večeras, tako? I ponavljam se. Goran i Dražen su s vama, Mati večeras nema. On se bavi nekim drugim stvarima. Lijepo ga pozdravljamo odavde. Dakle, Carnival in Cole i Fall from Grace. Njihov album French Can Can iz 99. godine, naravno preko Seasonal Mista. Najjače francuske diskografske kuće koja okuplja ovakve bendove pod svoje okrilje. Uglavnom, između ostalog, na ovom albumu radi se o albumu obrada si Morbid Angela koji smo čuli. Tam se nalazi Panterin Fucking Hostile i to je onak snimljen, prerađen na dosta uvrnut način. Koga zanima, potražit će, vidjeti o čemu se radi. Uglavnom, ništa, nastavit ćemo emisiju sa još jednim Carnival in Cole i to stvari sa njihovog posljednjeg albuma Collection Prestige, objavljene 2005. godine. Stvar nije da otvara album druge po redu, a nosi naslov Fuckable. Pleasures of women and men. Drinking would be unforgivable. Drunken would be a poor spectacle. No love beast is howling to be fair. I've got many choices to fill my man. Let yourself go. Go down below. You won't have this honorary day. This time it seemed to be possible. She smiled and said I was edible. While I'm dressing, she swore she'll have to sun. So I showed her all my face licks all night long. Stop your bitch, went away. What's wrong with the distant day? Elle-même, elle s'est offée, il n'y a pas de témoin, sans serrer. Mais on ne prend pas de témoin quand on fait l'amour, je ne pense pas, hein. The chase is better than the catch. Carnival & Call i Fuckable. Francuska škola od uvijek imala malo čudan pristup muzi, pogotovo ovako zaslanjala na ovakve avantgard varijante. U nastavku jedna želja. Poželio je Celtic Winters, jedan od naših slušatelja, ujedno je član naše grupe na Facebooku. Evo, on nekako voli ovaj album Mental Funeral iz 91. Ako se ne varam, radi se o prvijencu Autopsija. A evo jedna stvar za njega. Hole in the Head. Hole in the Head, jedna želja za večeras. Biće ih još nekoliko tokom večeri. čast ispunjavanja vaših želja imat ćemo jednog gosta koji će vam najaviti stvarno hrpu metal događanja koje će se desiti u gradu i to tamo skroz do kraja godine. Sad radimo mali popis, negdje dan ima toga stvarno jako puno, hrpa interesantnih, atraktivnih bendova, čućete i vidjeti. Imat ćemo naravno i nagradnu igru. Ono koje nam prvo dolazi na redu, to je ovu srijedu. Imat ćemo i nagradno pitanje što, kada i gdje, pa se slobodno pripremite na 489-1-1-102, ali to tek kad nam gost uđe u studio. Nakon autopsija slijedi nam jedna full friška stvar, radi se o Švicarcima, folk melodic deterima iz Švicarske. Ovih dana objavili svoj četvrti studijski album, ono se naslov Everything Remains As It Never Was, preko Nuclear Blasta, dakle. O kome se radi? Radi se o bendu pod imenom LYT. Do sad sam cijelo vrijeme krivo čitao LYT, a nije. Javio sam se bez veze, čita se LYT. Evo, interesantno je za nas, njihova violinistica dolazi s ovih prostora balkanskih, Mary Tadić. Sve vremena otišla gore pa se ovdje povezala i dala malo ovog našeg balkaniše folka u njihovu mjuzu. Uglavnom, evo stvar koju slušamo, nosi naslov, reći ću vam kasti. Fire! Velvet ti, njihova friška stvar sa friškog albuma Everything Remains As It Never Was. Simp Eternal Embers je naslovljen. Uglavnom, evo u nastavku još neke jako, jako friške. High Voltage. Nagar ima friški album pod naslovom Universal, stvar koja je upravo završila nas je naslov Flash Flower. Ko ne zna, Brokragar nam stižu iz Bergena, Norvežani su u pitanju, nekakvu verziju, svoju verziju progressive black folka sviraju. Release date ovog albuma je 22.2. to je bio je jučer. Uvijem radi se jednom od bendova koji na dosta uvjerljiv način da je onak pokazat da imaju nešto reći o filozofiji, pa i teologiji, ne striktno kršćanskoj. Universal je 8 studijski album. Od prošlog origina prošlo, evo, pune 4 godine. Vratio se ICS Vortex. Doduše samo na jednoj stvari, koju ne slušamo večeras. Ajde, ne gnjavim, ovo se zove Reason. Yeah. Gamma Ray, All You Need To Know, stvar sa njihovog friškog albuma To The Metal. Stvar nam ujedno najavljuje našeg večerašnjeg gosta kojeg sam malo prije spominjao, radi se o Saši Marekoviću, a dolazi dobro ispred... Dobro večer. Saša, kako si? Odlično. Vidiš, čisto da te tituliram, dakle dolaziš ispred organizatora Master of Metal i Twilighta, evo domaćica Twilight, Master of Metal su Slovenci. A oni, evo, preuzeli su nam tržište, pa evo, većinu koncerata u Zagrebu organiziraju. Aj, bar da neko razgranizira. Ali organiziraju samo oni, organiziraju s nama u suradnji, to je sa Twilightom, jel? Ajde, mi da... to... Loše za spomenuti, da. Pa da, to je dobro jer se ipak dešavaju koncerti, ne? Što više, mi smo u principu čak i počeli ovu metal navalu ovih zadnjih godina. Dobro, bez vas to ne bi prošlo. Sa Kraterom, recimo, prije onih par, 5-6 godina, onda je u isto vrijeme i Močvara sa njihovim, jel? Metal većim događanjima počela, ne? Dobro, da se mi vratimo, dakle, na razlog tvog dolaska, to je prije svega, evo, Gamma Ray koji slušamo u podlozi, oni nam stižu u srijedu u Zagreb. Tako je, 24. veljače u srijedu u klubu Bugalu, Gamma Ray dolaze i sviraju zajedno sa svojim zemljacima, znači Njemcima, Freedom Call i sa Symphonic Power Metal bandom Secret Sphere. Dakle, sve zajedno će se odigrati 24. u srijedu u Bugalu. Cijena ulaznica još danas jesu, jel da? Jesu. Po 150 jesu. Kuna, sutra će biti 170. A mi večeras imamo ovdje za vas koliko? Jednu kartu na... Jednu kartu, da. 481, 101 ili 102. Evo, pa mi dok vam dalje pričamo priču, vi se slobodno dokopate telefona pa se javite njima. Tako evo, ima već neko s nama. Halo? Već ima. Bog. Bog, Nenad, dobro već. Ko je s nama? Nenad. Zdravo, Nenad, reci ti bi na Gamma Ray. Pa recimo. A Saša će te nešto priupitat. Ajde, Nenad, reci ti meni, jel znaš ko, kada i gdje nastupa, povodom čega dijelim ovu kartu? Znači, turneje To The Metal. Zdravo. Opa, bravo. Novi album koji je izašao od Gamma Ray-a. Koji album? Mjesto. Što si rekao? To The Metal. Da, da, da, dobro. Znači, Gamma Ray u Bugalu 24. i Secret Sphere, kako se to još prije kolu. Ok, a sad da, ja imam pitanje jedno za tebe. Reci. Reci mi, ko je frontman Gamma Ray-a i u kojem velikom bendu je prije toga nešto radio i šta je tamo radio? E, ne znam, znam za gitarista da se zove Kai, ne znam, zaboravio sam, ali dobro. Dobro, ajde, nešto znaš. Čekaj, imamo još jedan telefon, da ga dignem. Halo, ko je s nama na 102? Pošao, a? A imaš sreće, vidiš. Dobro, zna je vrlo podobno, čak je znao kako se zove turneja. Da, da, ajde, bravo. Pa ajde, zaslužio kartu. Ovo drugo rezervno pitanje si ti sad malo smislio, pa ajde, dobro. Zaslužio je kartu, da, ja mogu dodati samo da je znači, taj izvođač koji nastupa i osnivač Gamma Ray-a, originalni pjevač grupe Halloween, Kai Hansen, koji svira gitaru i pjeva u Gamma Ray-u sada. Od samo negdje sredine karijere, recimo. Četvrti album. Da, na trećem albumu je, da, četvrtom albumu je propjevao, da. Jer je otišao originalni pjevač, on se otišao na upražnjeno mjesto Judas Prista, to jest pokušavao je biti, ne, on... Na audiciju. Da, na audiciju. Nije. A vidiš, nemam pojma. Dobro, ajde da završimo sa tim, reci mi ime i prezime još jednom da te pribilježimo. Ajde. Nenad Dautović. Nenad Dautović, ajde, hoćeš ti to zapisat pa vodiš brigu dalje o tome. Može, makar vjerojatno zapisuj na drugom mjestu, ali dobro, Nenad Dautović. Tako je. Ok, okay. S osobnom, jel da, nema karti? Da, s osobnom dođi na ulazi, bit ćeš vjerojatno na popisu. A ako ne, tamo će te obavijestiti, ali najvjerojatno da, tako. Ok, hvala. Eto. Ajde, Nenade, pozdrav, čujemo se s nekom drugom prilikom. Bok. Tako je. E, ja bih sad rekao, dakle, kartu možete nabaviti po 150 kuna još uvijek u pretprodaji, pa požurite, jel na dan koncerta, to jest, ajmo reći na ulazu, će karta biti 170 kuna. Pretprodajna mjesta su u Zagrebu Aždaja, Butik Gajeva 17, Retail Shop, Tratinska 22, Kovač, Masarikova 14, Planet Music ilica 37, Punkt 13 ilica 24 i u Bugalu klubu, znači na mjestu događaja, ulica Grada Vukovara 68. Recimo, ova fora još... sa rezervacijama funkcionira. Funkcionira, ali još jedna stvar, možete još kupiti kartu i na mjestima Eventim sistema. Dakle, vi svi znate već većinu koncerata se... Dobro, toga je lako naći, doći preko neta. A što se tiče rezervacija, funkcionira, naravno, evo, obavijest o rezervacijama je ovakva. Rezervacije po pretprodajnoj cijeni na twilightmonkeytwilight-mac.net. A možete i obavijest o tome naći na toj istoj imenoj stranici. Dobro, ako se rezervira večeras, mogu doći na dan koncerta po pretprodajnoj cijeni po kartu. Da, da. Evo, to je zanimljivo. Mislim da. Potrebno je napisati ime i prezime na jedno ime, maksimalno dvije ulaznice. I rezervacije se podižu na blagajni dvorane prije koncerta. Evo ga. To smo isto riješili. Ti si između ostaloga, osim dakle Gamma Ray-a, došao da nam najaviš što Twilight i Master of Metal planiraju Rasturat u Bugalu i još nekim klubovima do kraja godine u Zagrebu. Naravno, bit će puno događanja što se tiče našeg, recimo, nekakvog uplitanja, a i organizacije. Uh-huh. To znači, Twilight organizira sljedeće događaje i, ili je upleten u njih. Ajmo po redu. Po redu. Drugog četvrtog nastupaju Dark Funeral, koji prvi puta dolaze u Zagreb. Znači, black metal band iz Švedske. Sa njima dolaze Zonarija, black death metal iz Švedske. I Karah Angren. Karah Angren ili Karač Angren, ali vjerojatno Karah Angren. Black metal iz Nizozemske i Nefarium Black iz Italije. Uglavnom sve zajedno predvođeno velikim Dark Funeral. Imali su friški album, mislim da krajem prošle godine, ako ja se ne varam. Odlično, drugi četvrti Bugalu. Evo, to je Dark Funeral. Onda, sljedeće događanje za punkere. 10.4. festival Punk protiv pedofilije, mislim da je to broj 5. Nastupaju najbitniji izvođači, makar ih ima više. Najbitniji su Business i Deadline iz Engleske. Pritom treba reći da Business postoji od 82. godine i da su začetnici, jedan od začetnika Oi Punka, zajedno sa Cockney Rejects i Angelic Upsets. I Blue Max, ne tako? Molim? Ništa, ajmo dalje. Dobro. A Deadline su ska melodic band sa ženskim vokalom, koji ska punk, koji su eto neki novi band, vrlo atraktivan, i predlažem da dođete i posjetite. Dakle, punk događaj, 10.4. Business, Deadline i još hrpu domaćih bendova. Dobro. U Bugalu, jel? Evo, jedna vrlo interesantna stvar za slušate HVA. Radi se o Lamb of God, ili tako? 25. Točno, ali si dva događaja preskočio. Pritom, ovdje, ja imam drugi popis. E, ok, ajde, prije ajmo toga... Ajmo se tvog držati. Ajmo se mog držati. Dakle, vjerojatno su to novi događaj koji još nisu uspjeli stići ni na sajt. Znači, nisu još postavljeni na sajtu. Evo, ekskluzive u Eteru Radija 101. Da, iza 10.4. znači, Panko protiv filije, biznisa i Deadline-a, dolaze Dirty Starts 21.4. Restart su iz Engleske i nastupaju u Medici, a sviraju old school anarcho-punk. Bez obzira što sviraju old school, oni su novi band. Znači, mladi band. Dakle, to je 21.4. A 5.5. jedna poslastica, Exploited Bugalu. Uf, opet ludnica. Dobro, o njima ne trebam ništa pričati. Dakle, Exploited je dovoljno reći. 5.5. Bugalu. 20.5. evo, možeš ti nastaviti priču. Aha, dakle, radi se o Lamb of God-u, a stižu nam u Zagrebački Bugalu. Evo, to je sve kaj meni piše. Ko dolazi još s njima? S njima dolazi... moram ti priznati da nemam pojma ko dolazi s njima, ali je bitno reći da je Lamb of God jedan od novih atraktivnih bendova koji sviraju fusion metal, znači kombinaciju metala tipa, ne mogu sad reći da se fure neki bend, ali recimo kao što i Children of Bodom ili takve bendovi miješaju različite stilove metala, tako i Lamb of God. Lamb of God je malo brutalniji. Je, oni su brutalni, ali hoću reći, znači, fusion metal stilova. Da, okej, okay, nisu. I uglavnom, najbitnije reći da su vrlo često birani od strane grupa, benda Metallica, kao njihova pet grupa na turnejama. Evo, odlična preporuka. Tako da preporuka Metallica je očito Lamb of God. Kada je Metallica u Zagrebu? Ko je to dan? Ja nemam pojma. 25. mjesec neki, jel da? Ti draže ništa. Ne mogu se sjetiti. Čekaj da ti pročitaš sljedeće. Googlej. Sljedeće je vrlo vezano još uvijek uz Metallicu. Dakle, originalni gitarista grupe Metallica iz vrlo rane faze Metallike dolazi 29.6. u Kino Siska u Ljubljanu, a 30.6. u Bugalu. Radi se o bendu Megadeth. Kome? Megadeth! Dobro, to je već stara informacija. Stvari procurilo tjedan dana prije kad je bilo uopće potvrđeno. Da. Svi smo se veseli već ovdje nekoliko puta. Tako je, Mustaine, znači Dave Mustaine, originalni gitarista, ajmo reći, ne znam zašto, nogom izbačen iz Metallike, ali eto, rezultiralo je vrlo dobrim novim bendom, kao što je i Gamma Ray rezultirao, znači, nakon izbacivanja ovog Kai Hansena iz Halloweena. Tako da, u biti smo obogaćeni tim izbacivanjima. Eto, znači još jedan 29.6. u Ljubljani, Kino Siska za one koji eventualno slušaju u Sloveniji, a 30.6. Megadeth u Bugalu. To je dan Bugalu. Kasnije, ovo. Tako je. Dobro. E sad imamo jedno, dva događanja koje će se desiti iza ljeta. To će se ovako, 30.10. Dark Tranquillity Bugalu i 7.11. Therion. Znači oba dva benda ponovo u Zagrebu. Odlično. Darter Kedi ti drugi puta, a Therion po četvrti puta, mislim. Treći ili četvrti puta? Ja sam ih gledao, mislim, tri puta u Zagrebu, da. Eto. Evo ga, došli smo do kraja popisa, dakle čeka nas ne zanimljivo proljeće, ljeto, jesen, nego kompletna godina. Imaš još nešto za 11. mjesec? Imam 7.11. Therion. A to je u 11. nije u 7. Aha, ja imam ovaj američki sistem datiranja. Ne pratiš. Pa gledao sam kad je Metallica iskužila da je 16.5. Vidiš, paranakaz. Htio bi još nešto reći. Htio bi još reći da... Ajde, ovaj, vrlo kratko. Vrlo kratko. Znači, Gamma Ray koji dolaze, eto, sad u srijedu 24. u Bugalu, ovo im je 10. album i znači da je jubilarni, s tim da oni slave, ajmo reći, 20. godišnjicu objavljivanja albuma, jer su prvi album izdali 90. godine. I vezani su uz naziv Power of Metal zbog toga što je u jednoj fazi njihov CD nazvan gdje su nastupali sa ostalim metal bendovima, nazvan kompilacija The Power of Metal, a prije toga se taj stil zvao Melodic Speed Metal. Evo otkud etimologija kovanice. Da, Power eto, Metal. Eto, to je bilo to. Ok, evo ga, mi ćemo se sad pozdraviti sa Sašom Rekovićem koji je došao ispred Master of Metala i Twilighta. Saša, pozdrav, hoćeš nam najaviti sljedeću stvar od Gamma Raya, jedan single njihov smo odabrali. Da, sljedeća stvar se zove Rise i nalazi se na albumu To The Metal, 10. po redu. Dakle, slušajte Gamma Ray. Listen. Two gathered in solitude, there are no moments of the seer. Point me Evo malo stare škole, slušamo Celestial Season i njegovu stvar Together in Solitude. Uglavnom radi se o Nizozemcima, na sceni su tamo od 93. godine. Ovo je njihov prvijenac, Forever Scarlet Passion iz 93. Dakle, upravo te. Još su jedno dva, tri albuma i neki EP izdali u ovoj Doom varijanti. Kasnije su se od toga odmakli i krenuli nekakve više stoner rock vode. Maknuli Grant. Tako je, Together in Solitude i Celestial Season. E, a sad je vrijeme za malo friškog Dooma, onako kako to danas rade. Ova moja generacija, otprilike. Slušamo Funeral. Njihovu stvar Those Fated to Fall. Posljednji njihov album As the Light Does the Shadow. Funeral. A leper seated on the corner of a street in the new world crying sorry. The sea was destined for so much more. Nobody helps him, they are busy reaching for the sun. as he was destined for so much more. Nobody helps him there, busy reaching for the sun. Funerally Dolls Fated to Fall. Radi sa Norvežanima, nekih smatraju začetnicima podvrste Dooma pod imenom Funeral Doom. Evo, kasnije su ipak pristrojili ovu neku vrstu, zove je Melancholic Dead Dooma recimo. Uglavnom, izvrsna produkcija i izvedba, kao što možete čuti. Evo, posljednji album im je upravo ovaj As the Light Does the Shadow iz 2008. Trenutno su informacije u opticaju oko skorog izlaska njihovog friškog materijala i to će se nevjerojatno raditi o duplom albumu. S obzirom na svoj MySpace su stavili da je uži izbor ušlo punih 17 stvari. Daj mi još malo podlogu, imam još jednu nagradnu igru. U planu nisam je stavio na papir. Uglavnom radi se o našem kućnom klubu Željezničar i njihovoj večeri Rock te jebo. U jednom najinteligentnijih imena za ovakve večeri koje se pojavilo u Zagrebu zadnjih 10 godina. Uglavnom, by DJ Sange i DJ Jaša, 27.2. to je subota. Približava nam se naime koncert Rammsteina, tako da i oni organiziraju Rammstein party u Željezničaru. A šta još kaže, osim Rammsteina puštat će se i Beatles i čak Barry Rollins, Damir Urban, Billy Idol, Ladno pivo, Cradle of Filth, Meshuggah, Fear Factory, Slipknot, Džubrivo, Guns N' Roses, Led Zeppelin, evo, mešung svega i svačega. Uglavnom, 27.2. Željezničar, imamo dva puta po dve karte ovdje na 4891 Stojane listu 2 ili nam se slobodno javite na Facebooku. A dok mi vas čekamo, evo, slijedi još ispunjenje jedne želje, može sad. O čemu se radi? Radi se o Bal Sagotu i njihovo je sada Return to the Presidium of Is. Odličan album iz ranije faze Battle Magic, godine 98. Neko je poželio prošlo i pretprošli tjedan, nisam siguran. Uglavnom, evo je. Heyo, this is Byron from Balfagoth in England. You're listening to High Voltage on Radio 101. Snakes for the Divine. Evo naslov stari ujedno i frišog albuma za High on Fire. Release date mu je upravo danas. Mike, odnosno Pike, Matt stoji iza High on Fire. Nekad je stajao iza onog legendarnog Sleepa. Sludge Stoneri su u pitanju. Malo čvršći u ovoj varijanti nego što se mogu reći za Sleep. Ste slušali onaj Jerusalem njihovo od 52 minute. 52 napušene minute bez prestanka u ovoj Sludge fori. 1:15 recimo. Ostalo nam još je recimo 15-20 minuta. Jedan odličan friški album. Evo jedna želja za Bruna Pavleka koji je poželio Bruno Slayer. We'll be right back. Dakle, Slayer i Verbal Abuse / Leeches, on je njihov odličan album sa punk obradama, Undisputed Attitude. Evo vidiš, nemam sad buklet kod sebe, ne znam koja je to godina, ali to je tamo negdje u vrijeme Divine Intervention je zašlo, ako se ne varam. Evo, Jani, 20. je vrijeme za friški burzum koji se nedavno pojavio u opticaju. Evo, nakon punih 11 godina, Varg Vikernes izbacuje svoj 7. album u diskografiji. Kao uvijek sam stoji u potpisu svega, dakle, i kao autor i egzekutor, izvučač svega što možete čuti na albumu Bellows, objavljenog evo ovih dana. Uglavnom zbog prijašnjih greha o kojima vjerojatno nešto znate, prvu varijantu naslova albuma, koji u prevodu značio Bijeli bog otprilike, mora je zamijeniti jednom od varijanti imena paganskog paneuropskog, nazovimo ga boga Belusa, Beloboga, na ovim našim prostorima. Evo, na ovom albumu glazbeno Varg ne odustaje od svoje vizije Blacka. Ovo što se danas svira tvrdi da je horse shit, da nemaju pojma. Načućete, produkcija je pojačana u odnosu na starije albume. Evo, bez obzira, djelo je donekle suvremeno. Pa ajde da čujemo Burzum i Belus Dead. Yeah. Joshua Blacka pred sam kraj High Voltage-a od jednog, skoro je pola dva i za nas je evo, sat je 20, sat je 15 muzike, 5 minuta razgovora. Imali smo goste, podijelili smo vam kartu za Gamma Ray, predstavili nekoliko friških albuma koji su se pojavili nedavno na sceni. A vidiš, ostao nam je Rammstein Party u Željezničaru nepodijeljen, pa ako je još uvijek neko zainteresiran, slobodno nam se javi u režiju. Neko od nas će to tamo uzeti imena i prezimena i proslijedi dalje tamo gdje treba. Evo ga, za sam kraj ostao nam band pod imenom Annotations of Autopsy. Pa još jedan Autopsy večeras. Ovo se radi o malo drugačijoj varijanti. Stvar koju ćemo slušati nosi naslov Into the Black Slumber. Njihov drugi studijski album pod imenom Number 2 The Reign of Darkness preko Nuclear Blasta izašao evo ovih dana. Interesantno je za spomenu da im je kompletan album dostupan kroz stream preko njihovog MySpace-a. Još jednom vas pozivam, Mati vas je pozvao ovdje preko Face-a, vidim doma je budan, ne mre spavati. Imamo frišku internet stranicu na www. Radio Stojan, tamo nete pod emisije, pa glazbene, pa High Voltage. Ima nešto interesantnih vijestica gore. Sve naše emisije, dakle kompletna arhiva je gore. Kroz 2-3 klika lako dođete do toga. Ništa, uz Annotations of Autopsy čujemo se sljedeći tjedan u istoj ili malo izmijenjenoj postavi. Vidjet ćemo. Laku noć od Gorana i Dražina. Oh.